นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันตั้งใจนั่งสมาธิขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจฟังธรรมด้วยดีนึกบริกรรมภาวนาพุทโธคุณพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเข้าออกและการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้เราจะไม่ให้ถีนมิทะความง่วงเหงาหานอนเข้ามาทับถมจิตใจได้ยกจิตใจให้สูงกว่าความง่วงเหงาหานอนจนความหนาวไม่ให้มาทับถมใจได้สังขารมารคือมารสังขารมันจะมาว่าอย่างไรอย่างไรจะไปเชื่อภาวนาลูกเดียวพุทโธในใจมันมั่นคงร่างกายก็เรียกว่านั่งสมาธิให้แข็งแกร่งยืดตัวขึ้นให้สูงอย่าไปก้มลงไปให้ง่วงเหงาหานอนแก้สู้อันนั้นไม่ได้สู้หนาวไม่ได้สู้ได้ก็คือว่าจิตไม่ต้องมายึดหนาวยึดร้อนเมื่อถึงฤดูร้อนก็ว่าร้อนภาวนาไม่ได้นั่นแหละเมื่อถึงฤดูฝนก็ว่าฝนตกมากภาวนาไม่ได้ทีนี้บัดปัจจุบันเริ่มมาถึงฤดูหนาวก็ว่าภาวนาไม่ได้ผ้าห่มหนาวไม่พอบ้างฉะนั้นเราต้องตั้งใจลงไปว่าพุทโธอยู่ที่ใจเอาคุณพระพุทธเจ้านั่นแหละมาสอนจิตสอนใจจนจิตใจไม่หลงไหลไปยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนยึดหนาวยึดร้อนหนาวเราก็จะภาวนาเราจะไม่ท้อถอยถ้าไปเชื่อใจกิเลสนะภายในนั้นไม่มีเวลาภาวนาได้มันคอยแต่จะหาเล่ห์หาเหตุการณ์มาแก้อยู่เสมอพอมีหนาวขึ้นมามันก็เอาหนาวมาลัดไว้ละภาวนาไม่ได้หนาวหนาวนี่ภาวนายิ่งดีถ้าเรานั่งภาวนาให้ตัวเที่ยงตรงจิตใจบริกรรมภาวนาไม่ให้มันเผลอไม่ให้หลงไม่มีหลงมีลืมแล้วร่างกายมันจะเกิดพลังขึ้นมาคือในตัวคนเรานี่เรียกว่าธาตุไฟความอบอุ่นในร่างกายธาตุไฟมันมีอยู่ในตัวนั้น เมื่อธาตุไฟมันตั้งลุกขึ้นมาเหมือนเราเอาไม้เอาฟืนมาเผาไฟไฟมันลุกไหม้ความหนาวเนี่ยมันหายไปดูเวลานั่งภาวนาแล้วดูร้อนพอนั่งเข้าเหือไหลผ้านุ่งห่มจนเปียกไปก็มีนั่นแหละธาตุไฟมันมีอยู่เวลาเราดูหนาวเพิ่นก็ใช้ธาตุไฟเผาความหนาวคือไม่ยึดไปยึดถือเมื่อจิตไม่ยึดถือหนาวมันก็ไม่มีคำว่าไม่มีคือว่าจิตไม่ยึดถือถ้าจิตยึดถือแล้วไม่หนาวมันก็ว่าหนาวหนาวน้อยหนึ่งมันก็ว่าหนาวมากถ้าหนาวมากขึ้นมาหน่อยแล้วบ่นว่าตายแล้วหนาวอย่างนี้ก็ตายสิตายก็มันตายสิเป็นไหมใจมันทอดแท้อ่อนแอกลัวตายมันตายหนาวสิเหมือนปลาตายเขาไปแช่น้ำแข็งตั้งใจขึ้นมาใจสำคัญคนเราถ้าใจไม่ตั้งใจไม่เอาแล้วอะไรก็ไม่ได้หมดล่ะถ้าใจมันเอาจริงเอาจังแล้วทุกคนภาวนาได้บางคนก็ว่าภาวนาอย่างไรจิตใจจึงจะสงบระงับจึงจะได้มรรคได้ผลอยากให้จิตใจมันตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเวลาทำเวลาปฏิบัติเราก็บ่ตั้งใจละหลวมอยู่เมื่อละหลวมอยู่มันก็ไม่ได้มันเป็นที่ใจจิตใจนี้มันไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนร่างกายคนเราจิตใจนี้เพราะว่ามันเป็นธาตุนามธรรมมีแต่ชื่อแต่ไม่มีรูปแต่มาอาศัยรูปขันธ์ดินน้ำไฟลมที่ว่าเป็นตัวเรานี่ต่างหากดวงจิตดวงใจจะหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันบรรณะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแต่ว่าจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในคนเราทุกคนมีอยู่คนละดวงละดวงและไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ในตัวคนเราในใจคนเราทุกคนถ้าคนหูดีก็ฟังเสียงได้ได้ยินเสียงเสียงที่เราได้ยินนี่ลอยไปในอากาศไปเข้าหูพอเข้าไปในรูหูแล้วก็ไปถึงจิตดวงผู้รู้อยู่ภายในตัวคนเราทุกคนนั่นละจิตมันอยู่ที่กลองเสียงได้ยินเสียงก็อันเดียวกันนั้นต้องมีสติความระลึกได้ระลึกอยู่ในจิตใจในร่างกายสังขารของตัวเองวันนี้คืนนี้เราจะเอาให้มันได้ชัยชนะความหนาวมาให้จิตมันวิ่งออกมาผิวหนังว่าหนาวอย่างนั้นหนาวอย่างนี้ไม่เกี่ยวเราจะต้องภาวนาละกิเลสตัวมาติดข้องอยู่ในหนาวนี่ให้ได้หนาวว่าตัวเราหนาวร่างกายสังขารเขาไม่ได้ว่าใจกิเลสใจตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในตัวในใจนี่แหละมันว่าอย่าไปเชื่อมันอย่าไปหลงตามหนาวหลงไปตามอากาศดินฟ้าอากาศจะมีที่สิ้นสุดที่ไหนไม่มี จิตดวงนี้มายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนมายึดเรายึดของของเรายึดหน้าถือแล้วได้อะไรไม่มีอะไรได้เมื่อทุกคนเกิดมาได้อะไรเป็นสมบัติของตัวเองหอบหิ้วมาตั้งแต่ในท้องแม่หรือไม่เห็นมีสมบัติพัสถานอะไรได้หนังหุ้มกระดูกมาได้กระดูก300ท่อนมาเท่านี้แหละไม่มีอะไรสมบัติพัสถานมากน้อยประการใดคนเรามาหาเอาตังหาเมื่อเกิดมาไม่มีจะมีนอกจากตัวหนังหุ้มนี้ไปก็คือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองที่ตกออกมาในเวลาแม่คลอดบุตรนั่นแหละมันมาด้วยกันตัวเราทุกคนที่เกิดมาเลยว่าเป็นนอนอยู่ในเลือดในรางเลือดของแม่คำว่ามาเกิดก็เลยว่ามีเลือดนั่นแหละเต็มไปหมดไม่ใช่สวยงามอย่างจิตใจคนเราคิดเห็นว่าสวยว่างามถ้าเราคิดมองให้เห็นว่าร่างกายของเราในวันเกิดมีแต่น้ำเลือดแดงไปหมดแล้วก็เหม็นสาบเหม็นคาวด้วยถ้าใครไปกินข้าวกินอาหารในเวลาแม่เกิดลูกนะกินไม่ลงละเหม็นสาบเหม็นคาวอาเจียนลาดออกมาละจะว่ามันดีอย่างไรเกิดมันเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมายิ่งกว่านั้นเวลาตายมีใครขนเอาสมบัติพัสถานเลือกสวนไล่นาสามีภรรยาลูกเต้าล้านเหรียญไปด้วยมีไหมแล้วใครตายคนนั้นก็ไปคนเดียวร่างกายสังขารที่เรายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนเนี่ยตายเมื่อใดก็ทิ้งอ่ะทับถมแผ่นดินตายนั่งก็นั่งตายอยู่นั่นตายนอนก็นอนตายอยู่นั่นตายยืนก็ล้มลงมาตายอยู่แผ่นดินนั่นนะนั้นอย่าไปยึดหนาวยึดร้อนร้อนมาก็เย็บบะเราร้อนร้อนเขาไม่ได้พูดจิตเรามันหลงหนาวเขาไม่ได้ว่าเขาหนาวจิตเราไปว่ามันหนาวเพราะมาเย็บบะเนื้อหนังบางฉังเป็นของกูตัวกูของกูอะไรกับของกูของเราทั้งนั้นทั้งที่บอกมันก็ไม่ได้ว่ามันก็ไม่ฟังก็ยังจะมายึดถือว่าตัวเราของเราอยู่อีกต่อไปไม่จบไม่สิ้นไอ้นั่นหนาวร้อนอย่าไปยึดถือมันจะเป็นน้ำแข็งมาล้อมตัวเรากับช่างมันเถิดข้าจะภาวนาพุทโธในใจอย่างเดียวรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเข้าอยู่ในหัวใจของตัวเองได้ไม่ต้องแสายไปหาพ่อแม่คนอื่นทุกลมเข้าทุกลมออกพุทโธพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหนาวไม่เกี่ยวเอาให้มันชนะหนาวหนาตั้งใจภาวนาเข้าเอาจนมันเหือออกในฤดูหนาวลองดูสิความจริงแล้วถ้าตั้งใจปฏิบัติภาวนาจริงๆฤดูหนาวเป็นฤดูสบายเพราะว่าร่างกายจะไม่ร้อนร้อน เหงื่อจะไม่ออกถ้าเราดูร้อนเหงื่อมันไหลโซมแล้วก็ภาวนาไม่ได้ให้ถึงเวลาหนาวก็ภาวนาได้แล้วเวลาหนาวก็ยิ่งภาวนาเอาให้มันเลยหนาวไปเลยไปที่ไหนเลยเข้าไปอยู่ในหัวใจไม่ต้องมาเย็ดหนาวภายนอกแต่มันหนาวตายตายเพราะหนาวเสียสักชาติหนึ่งเย็ดตายให้มันสูงกว่ากิเลสนามสังขารนามที่มันโกหกพกลมตัวเราอยู่ตลอดเวลายังจะไปเชื่อไปหลงมันอีกต่อไปนี่เรียกว่าความไม่ตั้งใจปฏิบัติเอาให้ชนะหนาวให้ได้ตลอดระดูหนาวระดูหนาวมันก็มีอยู่4เดือนเท่านั้นอย่าไปหลงอย่าไปยึดไปถือหนาวก็เป็นเรื่องของหนาวหนาวมันไม่มีปากมีเสียงปากเสียงมันเป็นเรื่องของคนของเราต่างหากทำใจให้มันว่างและมันเฉยอยู่ได้สบายดีกว่าจะมาเย็บมาถือแค่หนาวหนาวร้อนร้อนเนี่ยมันทำไมไปไม่ถึงไหนล่ะอายุไม่ถึง100 ปี1,000 ปีก็ตายไม่ต้องมาเสียดายความหลับความนอนความสุขความสะดวกใดๆทั้งหมดเลือกเล่งภาวนาในตัวในใจของตัวเองให้เจริญก้าวหน้าลุกไปข้างหน้าอย่าไปมัวถอยหลังเข้าคลองถอยหลังเข้าคลองก็คือว่ากิเลสราคะมีอยู่ในใจไม่ละนั่นแหละถอยหลังเข้าคลองกิเลสโทสะความโกรธมีอยู่ในจิตในใจก็ไม่เลิกไม่ละถอยหลังปฏิบัติถอยหลังกิเลสความหลงเต็มจิตเต็มใจอยู่ก็ไม่เลิกไม่ละไม่ช้าไม่วางนั่นแหละมันถอยหลังเข้าคลองถอยหลังตกภูเขาตกเหวก็ว่าได้ถ้าพากันตั้งใจเอาชนะความหนาวในตัวในใจให้ได้จนจิตใจวางเฉยได้ทุกเมื่อเชื่อยากไม่ให้ความทุกข์ความเดือดร้อนหนาวหนาวร้อนร้อนมาปะปนอยู่ในจิตความรู้แจ้งรู้จริงในจิตใจของตนนั่นแหละจะให้ความสุขสะดวกสบายภายในใจให้ได้แล้วอย่าไปคิดว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้มันไม่ทันการต้องภาวนาเดี๋ยวนี้นึกเดี๋ยวนี้เจริญเดี๋ยวนี้ให้จิตใจตั้งมั่นลงไปในบัดเดี๋ยวนี้ไม่ให้ขยับขยื่นเคลื่อนหนีภาวนาอยู่ในที่นี้ปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตของตัวเองไม่ต้องไปรู้จิตใจคนอื่นคนอื่นผู้อื่นไม่เกี่ยวตัวของเราขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล้อโดยสมมติว่าเป็นหญิงโดยสมมติว่าเป็นชายนี่แหละเราต้องภาวนาลงที่นี่รวมจิตลมใจเข้าไปภายในตรงนี้ให้ได้ไม่ได้จะไปที่ไหนไม่ได้จะไปหาเอาที่ไหนมรรคผลนิพพานมันอยู่ในกายวาจาจิตนี้ อยู่ที่เราภาวนาอยู่นี่ไปหาที่อื่นนอกโลกก็ไม่มีใต้น้ำใต้ดินก็ไม่มีมีอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดแล้วคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละจงให้รู้ให้เข้าใจเสียว่าเมื่อเราต้องการความสงบเยือกเย็นก็ให้รีบทำคำว่ารีบทำไม่ใช่รีบๆร้อนๆทำไปทุกวันทุกคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถไม่ให้ขาดสติให้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเตือนจิตของตัวเองเตือนใจของตนให้ได้สิ่งใดที่จิตยังหลงอยู่ท่านให้ดุด่าว่าร้ายเจ้าของเองด่าให้ตัวเองมันไม่โกรธดอกจิตแต่คนอื่นมาว่ามาด่าให้ไม่ได้ผิดผีผีมันมีอยู่นี้แต่ตัวเองด่าให้ตัวเองว่ากล่าวให้ตัวเองแรงปันใดก็ได้ฉะนั้นจึงให้พากันลุกขึ้นอย่ามาติดอยู่แค่หนาวเอาชนะหนาวให้ได้หนึ่งเราจะไม่โทษถึงเรื่องหนาวมันจะขึ้นจะลงยังไงไม่ต้องไปเกี่ยวจิตมันไม่หนาวจิตมันไม่มีตัวมีไม่มีตนมันจะไปหนาวอย่างไรจิตมันเป็นของว่างเปล่ามันจะไปหนาวได้อย่างไรฉะนั้นต้องเพ่งมองดูในจิตในใจของตัวเองให้ได้ทำไมมันถึงมายึดมาถือเพราะความไม่รู้ความไม่ภาวนานั่นแหละมีแต่ความเกียจคร้านท้อถอยหนาวมันปกคลุมจิตปกคลุมใจร่างกายตัวเองอยู่เพราะไม่ภาวนาให้ทุกดวงใจลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในใจของตนให้ได้ไม่ได้ใครจะมาทำให้จิตใจของเราเองตัวเราเองคนอื่นจะมาช่วยได้อย่างไรตัวเองต้องช่วยตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจะไปผู้อื่นจะมาเป็นที่พึ่งนั้นไม่ได้ฉะนั้นต้องตั้งจิตตั้งใจเอาจนไม่มีเวลาพลั้งเผลอลุ่มหลงมัวเมาจิตใจจึงจะสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติวันเวลาไม่ได้รอท่ามันหมดไปสิ้นไปดูนะกลางวันมันหมดไปแล้ววันนี้กลางคืนมาแทนที่กลางคืนก็ไม่นาน12ชั่วโมงก็หมดไปกลางวันก็12ชั่วโมงมันก็หมดไปมันหมดไปสิ้นไปตลอดเวลาเมื่อมันมีความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปอย่างนี้มันจะไม่แก่ไม่ตายไม่เจ็บไข้ได้พยาธิไม่มีต้องมีแน่แน่ดังนั้นต้องถึงแล้วถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในใจของตัวเองให้ได้ให้ได้ใช้ชนะบังคับบัญชาจิตใจของตัวเองให้รู้ให้เข้าใจไม่มีเวลาใดจะดีเท่ากับเวลานี้เวลานี้หมายถึงเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ต้องรีบทำรีบปฏิบัติ ถ้าไม่รีบทำไม่รีบปฏิบัติแล้วเสียทีเคยรู้เคยเห็นมาแล้วคนไม่ตั้งใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยคนร้องไห้น้ำตาไหลบนเพื่อลำไหลคำเวลามันสู้ไม่ได้จริงๆอาลำเนี่ยร้องเป็นเสียงวัวเสียงควายไปหมดเพราะมันใจไม่ทำใจไม่ภาวนาใจไม่นึกไม่นอนพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่ไหนก็ไม่นึกไม่เจริญปล่อยให้แต่กิเลสความโกรธลุกขึ้นในหัวใจปล่อยแต่ให้กิเลสความโลภโลภะจิตลุกขึ้นในหัวใจปล่อยให้กิเลสความหลงมาทำให้ลุ่มหลงมัวเมาหลงอยู่ในความรักใคร่พอใจในกิเลสกามวัตถุกามมุ่งหวังแต่จะอยู่ในวัฏฏะสงสารมัวเมาไม่เข้าท่าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องตั้งใจละกิเลสราคะให้หมดไปตั้งแต่บัดนี้ละกิเลสโทสะโมหะให้หมดไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ต้องลั่งรอไม่ต้องรอใครทั้งนั้นตัวคนเดียวเกิดมาเราได้ใครเกิดมาเวลาเกิดมาก็ตัวเราคนเดียวเกิดมาเวลาตายไปจะมีใครติดตามเราไปไม่มีเหมือนกันนี่แหละถ้าผู้ใดมาไข้ควรกวดกาพิจารณาจนรู้จนเข้าใจว่าเออเมื่อเราเกิดมาก็ไม่มีใครติดตามมาถึงเวลาเราจะตายไปก็ไม่มีใครติดตามไปเหมือนกันแค่นั้นไม่ควรประมาทนั่งอยู่ด้วยความไม่ประมาทพุทโธอยู่ในใจนอนอยู่ยังไม่หลับก็เลยภาวนาด้วยไปยืนอยู่ก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาทั้งนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งอกตั้งใจอย่างนี้แล้วจิตใจก็จะกระตุ้นขึ้นมาได้จริงๆวันใดเวลาใดก็ตามให้เป็นว่าเป็นวันเป็นเวลาภาวนาทั้งนั้นจิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้มันมีอยู่ที่ไหนจิตดวงที่รู้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็รวมจิตรวมใจเข้าไปภายในเอาให้มันตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจจริงๆแล้วความสงบระงับมันจะตามขึ้นมาเมื่อภายหลังถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติเราจะมันนอนท่าเอามันไม่มีทางที่จะได้เราต้องทำเองปฏิบัติเองเดินจงกรมเองนั่งสมาธิภาวนาเองไหว้พระทำวัดเช้าเองทำวัดค่ำเองนั่งขัดสมาธิภาวนาพุทโธในตัวในใจได้ทุกคืนทุกคืนทุกวันไม่มีใครจะมาช่วยได้ตนเองต้องช่วยตัวเราเองเปรียบเหมือนอุปมาเหมือนอย่างว่าถ้าหากว่าเราตกไปในแม่น้ำลำคลองเราจะต้องมัวร้องขอให้ผู้อื่นมาช่วยว่าข้าพเจ้าตกน้ำแล้วมาช่วยเอาข้าพเจ้าแล้วมาช่วยข้าพเจ้าบ้างเราไม่ละทอกเมื่อเราว่ายน้ำไม่เป็นก็ตาย ถ้าเราว่ายน้ำเป็นก็ว่ายแล้วทั้งมือสองข้างเท่าสองข้างมีอยู่เท่าว่ายน้ำเอาให้มันข้ามพ้นไปให้จงได้การปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนาเราต้องทำเองปฏิบัติเองไม่มีใครที่จะไปช่วยปฏิบัติให้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้